أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimca walbahadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. aalaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah. hadduu allah awood lihi doono toddobaadkan waxaanu ku qaada dhigi doonaa kuna lafa guri doonaa weeraradii waaweynaa ee duraad ka dhacay deegaanada yeed iyo ato oo ka tirsan gobolka bakool, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka mida kuwa dowladda Itoobiya, gaar ahaan askarta Soomaalida ah ee la yiraahdo Liyu Police. waxaa barnaamijka nagala qayb galaya mid ka mid ah saraakiisha ciidamadii hore ee Soomaaliya, Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur. sidoo kale waxaa ka mid a Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Ugaas Muxyiddiin oo isna ka mid a waxgaradka gobolka Bakool. dhegeystayaasha ayaa dareenkooda ka soo dhiibanaya mowduuca waa mar kale iyo diiradda jimcaha. waa hagaag dhegeystayaal, mar kale waxaanu hawada idinka leenahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhegeystayaal, sida horu dhacba aad ku maqasheen, maalintii duraad ahayd dagaalo culus ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanada yeed iyo ato oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaasoo in muddo ah ay haysatay dowladda Itoobiya. waxaa halkaasi joogay ciidamo ka mid ah kuweeda la yiraahdo Liyu Police ee Soomaalida ahi. dagaalkaas ayaa waxa uu geystay khasaare aad u fara badan. war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in ku dhowaad 90 ay ku dhinteen halkaas, waxaana warkaasi lasoo raaciyey cadeymo ama sawiro ka marqaati kacaya. meydadka waxaa la arkayay ciidamadii xeryahaasi ku sugnaa oo waran wadooyinka, difaacyada iyo goobihii ay ku shaqeynayeen, iyada oo sidoo kale la rartay saanadii kala duwanayd ee goobta u tiilay. dagaalada ayaana saacado aad u badan aanan qaadan, iyada oo ciidamada Liyu Police muddo kooban lagu dardaray. ka hor inta aanay soo bixin sawirada, saraakiisha Liyu Policeku waxay isku dayayeen inay qariyaan khasaaraha soo gaaray, laakiin markii la baahiyey shalay galab sawirada, in badan oo iyaga ka mid ahay waxay bilaabeen inay is-eed-eedaan, qaarkoodna waxa ay baqireen khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi ka soo gaaray. waa kan mid ka mid ah saraakiisha Liyu Policeka. horta masiibada meesha taalla waxa weeye 3 isha ka hor baa looga soo digay maamulka meesha jooga. meelahaas yaa saraakiil ka mid a ciidanka kuwan la yidhaahdo military intelligencygu ay uga soo digeen, oo ay ku yidhaahdeen Al-Shabaab baa diyaarinaya inay idinku soo ekeeyaan weerar. maamulku arrintaa wuu iska dhiga tiray, wuxuu isaga dhiga tirana ilaa imika ma fahmi karaanu. islamarkaana isla daraad baa waxaa laga soo qaaday hogaankii nabadgelyey iyo taliyihii ciidanka booliiska ee meeshaa jooga, goobtaa joogay, yaa laga soo qaaday oo diyaarad lagu soo qaaday oo la yidhi jigjigaa lagu qabanayaa. qiimeyntii hogaanka maxay ahayd adeega nabadgelyada ee deegaanka sida booliiska iyo macnaha cadaaladda iyo waxaas. marka sababta maamulku uu uga soo qaaday iyagoo og oo looga digay in Al-Shabaab ay weerar kusoo yihiin goobahaana, dee waa wax ilaa iminka la isweydiinay, dad badanna waxay aaminsayeen inay tahay mishin Abiyu Axmed uu ku eedeeyey maamulka deegaanka Soomaalida ee Mustafa Maxamuud Cumar uu hormoodka u yahay. iyo dhimasho badan baa meesha ka dhacday, waayo waad garanaysaa nin dhufays ku jira iyo nin dhufays weerar kusoo qaaday. dhimashada mar walba waxa badnaanay ka dhufayska kusoo qaaday weerarka. inkastoo markuu haddii ciidanku uu isdifaacana uu isagu dhimasho yaraado, haddii la qabsado oo goobtooda la qabsado, dee ragga yaqaana military academic, haddii ciidanku markuu dhufayska loogu soo galo uu isdifaacana isagaa guuleysta oo ciidanka ka adkaado, ciidankaas kalaa dhimashadu ku badataa oo kulka hore ay soo socdaanna dee iyagaa socda, marka dambe ay jabaan iyaga la caysada laakiin marka la qabsado xaruntii aad ugu lahayd ciidanka gudaha fadhiyay baa inta badan dhimashadu ku badataa dhimashadu waxay ku badan tahay deegaankeenna dhammaan goobaha ay joogeen booliiskuna waa la qabsaday saas fara badan oo cunto iyo raashin iyo xabad iyo macnaha rasaas isugu jirana way la ka qaateen al-shabaab meesha wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha liyu booliiska oo ka marqaati kacay baaxadda khasaaraha soo gaaray inkastoo uu nambarka ama tirada saxda ah ka gaabsaday iminka waxaan toos u gelaynaa falanqaynta barnaamijka waxaan soo dhoweynayaa akhyaarta nagala qaybgalaysa kolonel cabdulqaadir ugaas muxyiddiin iyo nabadoon maxamed axmed guuled dhammaantiin soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay waxaan ku horeynayaa kolonel cabdulqaadir marka hore waa maxay qiimeyntaada ku aadan dagaalka iyo aqoontaad u leedahay deegaanadaasi yed iyo ato bismillah alxamdulillah mi horta kolley meeshaas iyadaa waa meel istraatiijia mana aha hadda keliya ethiopia meeshaas inay ku jabtay waxa ay ku jabtay 81 ayay ethiopia halkaas xamla kusoo qaaday oo gaas ka gaas kawareega la yidhaahdo oo ethiopia hadda gobol sami jiray mar balanbal galay mar soo galay meesha iyadaa hadba goobtii markaas u arkay inay muhiimta ay geli jiray ayaa soo galay si gaarsiin uu kusoo galay urur meeshaas deganaa oo ciidamadii soomaaliya ka mid a ayuu meeshaas ku afjaray magaalada iyado dhan bay la wareegeen meeshaaska waa dhul bakoola oo banaanaa oo geedkan xanjaelda uu ku yaallo dhinaca waqooyiga ama tuket markii la yidhaahdana meel yar oo buuraa oo baye yaryaraa kaga yaallo dhinacan koonfurta bari oo kalena meel yaroo dooxo ahaana ku taalo xamaarada halkaas waa lagu afjaray dhammaanteed wixii halkaas soo galay wax la qabtay iyo wax la dilay baa laga dhigay taliyihii watayna guri dhinaca tukaska magaalada kaga yaallo oo saangi markii dambe boosoneero ku dhacay baa lagu qabtay asagoo meesha ku jiro annaga markaan soo xasusano meeshaas ama waxbaa ka dhacay la yidhaahdo ama aan maratay maqalo waxaan soo xasusanaynaa wixii meeshaas ka dhacay oo ama xamaarada gaaray laakiin de nimankan hadda maaragtay sheeganayo maaragtay inay yihiin dowladaha meelo aan macno lahayn laway degaan meelo macno lehna way ka tagaan marka kuwan waa dad maaragtay aan ciidan quman xataa ahayn soomaaliya oo ayagu ay ka dhigeen oo ay soo hogeeyeen oo aynasan xataa qalabka muhiimka ayna siinaynin sida ayaga ciidamadooda ethiopia ay u gaashaaman yihiin u qalabaysan yihiin kuwan soomaalida uma qalabayaano qalab muhiima xataa kuma aaminaan xataa waxyaabaha muhiimka ethiopia laga dhiso lagama dhiso waa dad waxa ugu weyn ay wataan ay yihiin qoryahan baabuurta difaac cirka la saaro iyo waxaan kaleo cabdibilayaasha iyo qoryahan yarkoo gacmaha ay soo siiyaan ma siiyaan waxyaabaha muhiimka sida atilleriga taangiyada beebayaasha waxa muhiimka ma siiyaan marka si kastaba haatee wax xuduud joogo oo dowlad magaceed wato oo uniformkeedu wato qalabkeedu wato in si fudud oo saacadaha lagu afjaro waxay ku tusaysaa tabardarada dowladda ayada oo dadkan ay ka socdeen oo weliba meelaha muhiimka oo hadda difaacyadooda ugu adag ka mid a oo laga ilaalinayo dowladaha xuduudka laga ilaaliyaa ama meelaha marinada noocaas oo kale laga ilaaliyaa oo laga arkaa awoodda dowladda iyo ciidamadeeda marka waxay muujinaysaa ethiopia inay burburtay oo jabhada ay isu bedeshay waxa meesha joogeen ay yihiin wax jabhada oo kale aysan ahayn ciidan rasmiga ayn ahayn taas ay muujinaysaa arrinta markii xagga ciidanka anagaan ka firin waa tahay waan ku soo laabanayaa ugaas muxyiddiin waxaad ka mid tahay waxgaradka gobolladaasi gaar ahaan bakool deegaanada yeed iyo ato waxay ka mid ahaayeen gobolka bakool dhibaato badan ayaa ka jirtay waa maxay dareenka dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyo gobolka aad ka muujinaysaan wixii gaaray ciidamada liyu booliska alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam ala rasuulillah haween walaalahayga oo khadkay kula jiraanta amaraya salaan gabdaadi walaalihii kadee dadaalkan suubigay oo arrintan sameeyey ayaan mahad ilaahay kabacdi waan u mahadcelinayaa intaa kabacdi arrintan gobolka bakool ama muslimka guud ahaan ama soomaaliya arrin aad looga farxo weye farxadda wax la koobi kara ma ahan iyo markii warkan lasoo gaaray waxaan u malaynayaa kolley marka waaidansaneed baxashaan la yiraahdo oo inteemada markii ugu horreeyna soo gaaray ilaa hala ilama seexanayn oo farxadda way taaganleed dadka muslimiinta ah markaasaan u fiiriyana deegaanka hawada deegaan bakool ah waxaanu soomaaliyeed oo laga haystay oo itoobiyada iyo waxaanu been lagu celceliyey oo loo ekeysiyey un weye waxa dubeenada la yiraahday hataa madax marka xaggi unbaa kulaysmaqaa magaalada xaggan ay kasoo jirtaa iyo gobolkaaba kool waaye waanu soomaaliyeed marka farxadda soomaaliya ama muslimiinta guud ahaan ama gaarahaan oo dadka dega aaday iga farxeen kuwan waxay ahaayeen marka laga fiirso dadka xagga waaweye marka la fiiriyo ama xagga soomaaliya la fiiriyo waa dabarka kuwa taagnaayo ciidamada itwaaji degan ama xudur degan ama baydhabo degan ama etoobiya waxaa ugu badan ay degantahay waa baayo bakood deegaanadan dhulkaana u badan meesha meelaha ay degto waxay xaggii jireen ayaga gudbiya wixii etoobiya xaggaas gali lahaana ayagaa ilaalin jiray marka meel waxay fadhiyeen oo istraatiijiyi ah marka wax lagu farxo farxad wax la koobi kara maaha dareenkayga iyo guud ahaan deegaan markaan ka waramo waa tahay aan markana soo geliyo nabadoon maxamed axmed guuleed nabadoone yeed iyo aato ka hor inta aanan la weerarin waxaa ka taagnaa calanka dowladda Itoobiya dareen ahaan seed u arkaysaa in halkaasi laga tuuray calankii dowladda Itoobiya bilaahi alxamdulilah horta markii hore allihii qadaray sidaasoo gushaa na siiyey ayaan u mahad celinaynaa aaniga waxaan u mahad celinaynaa raggii jahliinta hadal naftoodurayaasha ahaa oo guushaa soo hooyey waa u mahad celinaynaa horta waxaani ma aragtay ciidankan laleeyahay nayuu goolis horta sidoodaba ma aragtay muslimna ma ahan soomaalina way ka xubsiyeenoo gaalo xuxun oo daalo kala dabadhilif u aweeye marka dad maxaysataahoo ma aragtay itoobiya soomaalida ku calqabadaynaysa kaloo rabta inay soomaalida kale ku dishaano meelahaas ay dhibaateeyaan weeye itoobiya hadda dad dowladaho qolkooda ma aragtay haysta weeye qol soomaaliyeedna gumaysi ku haysta marka waxayna tusaysaa dadnimo yar iyo damiir yar inaysan ahayn dad gobolkii ay u dhasheen ayaa la gumaysanayaa oo dadkii la laynayaa oo gabdhihii la tusanayaa oo wax walba oo dhibaata lagu samaynayaa ilaahay mahadiisa deelinkuunaya weeye barbaaxada ku dhacday dadkaana dad damiir leh deelinkuunaya ma ahan dad la gaalaysiiyey oo deelinkuna iyagoo gaalo laga dhigay haddana aan dowlad ahayn oo xornimo haysano gaalo kale oo gaaladii gaalada u liidato itoobiyaankay dabadhilif u sii a weeye marka waxayna tusaysaa inuusaa dee nin soomaaliya oo soomaaliya hodamir leh inta aata iyo yad calankii itoobiya ka taaga ma yidhaaheen cabdisababaan difaacayna wuxuu soomaali ma ahane gaalo xuxuno af soomaaliga taqaan weeye af soomaaliga ku hadasha weeye waa tahay dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan sii tallaabsanaynaa oo aan maanta ku eegeyno weeraradii waaweynaa ee ka dhacay yeed iyo ato inta aanan sii socon ama aanan sii wadin niqaashka dhegeystayaal ayaa aragtiyahooda kasoo dhiibtay weeraradaasi kadib markii ay baraha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay ka daawadeen sawiradii halkaasi laga soo qaaday ee uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta ashabaab waana kuwan qaarkood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay bahda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacayguna waa sharma arke nuur yuusuf oo ku sugan shabeellada dhexe walaal waan daawaday sawiradii lagu laayay ciidamada new booliska ee murtadiinta ah aad ayaana ugu faraxsanahay wallaahi waa sawiro aada iyo aada cajaa'ib badan oo ayagoo daadsan baktigoodii meesha aada arkaysaa qaar ayagoo nool oo lasii wado mid gacanta ay ka duuban tahay oo fadhiyo iyo qanaa'im aada u badan ayaan meesha ku arkay kulli qof kastaoo muslimana wuu ku farxayaa arrintaas meesha ka dhacday allah baa ku mahadsan falilaahi alxamd waxaa kaleto meesha ku arkaydaa libaaxyada islaamka ayagoo safaf dhaadheer ku jiraan oo meesha socdaan waa iyadana wax aada loogu ilqahuwsado waxaa kaloo dadka muslimiinta ah ugu bishaareynaa in ay mataqaanaa gaalo ay hoogtay oo nimankaas itoobiyaanka carituur ku ah la dhihi karo waaba ciidamo itoobiyaan ah inay meeshaas mataqaanaa ay ku baabi-een oo dadkii muslimiinta ee dhibaatada ay u geysan jireenne waxaan leeyahay maanta ku ilqahuwsada ayagii oo la laayay oo kuwaasaa oo aada arki kartaan baraha bulshada ka daawada idaacadda alfurqaan boggeeda ka daawada kulli ummadda muslimka ah waan salaamayaa, waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan ummadda muslimka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Warbaahinta islaamiga alfurqaan, magacaygu waa ummahaani, joogto gobolka banaadir. Haddaan fikirkayga ka dhiibto malxamadaas taariikhiga ah ee mujaahidiintu ku xasuuqeen gaala raacyada liyu booliska ee ummadeena muslimka ah ee soomaaliyeed halkaa ku dhibaateeya, ugu horeyn alxamdulilaah, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, waa hambalyeynaynaa marka xigta ilaahay subxaanahu watacaala horto mahad guud u sugnaatay. Suma mujaahidiintaas ilaahay nasriga gacmahooda ku qoray. Waan usoo duceyneynaa ducadeenana kama iloobeyno, jiilkii bedeli lahaana waanu barbaarineynaa insha allahu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Ilyaas Nuur Cusmaan. Awalan waxaan kan ka salaamayaa dhammaan anigoo aan kala qaadqaadaynin maktabka ciilaamka ee mujaahidiinta geeska Afrika. Markaa taas ku gudbo, waxaan aada ugu faraxsanahay sawiradii goordhoweed la baahiyey oo aan arkayo. Waxaan u malaynayaa qofka ugu horreeya aan arko inaan dadka ugu horreeya arkay inaan ka mid ahaa, Allah subxaana wa tacaala mahdi. Waxaan aada ugu faraxsanahay oo maanta dad kalena u faraxsan yihiin halaagii gaaray nimankii ma aragtay dabaka qoodhiga ah oo Itoobiyaankii amxaarada ee soo dirsatay ee xabashada u shaqaynayay xanuunka gaaray. Maalmo ka hor ayaan daawaday sarkaal u hadlayay oo ma aragtay meesha inuu ku halaagsamay. Maanta shalayto aan rajaynayo uu dhahayay ciidankan wuxuu halkan u joogay inay adis 10 deegaan ee Soomaalida Itoobiyaanka ay degan yihiin iyo amxaarada iyo xabashada degantahay inay halkan ka difaacaan. Isla sidii ayaa qabsatayo mujaahidiintu waxa weeye wax badan wax badan waxa waaye mujaahidiintu way ogaayeen alxamdulillaah. Waana laga falceliyey oo weerar waxaa lagu qaaday aan caadi ahayn. Wallaahi sawirada waxaan ku arkay halaagii gaaray nimankaas dabka qoodhiga ah, waxaa la arkayaa gawaaridii, waxaa la arkayaa waxa waaye meel kala daasan, bakhtiyadooda meel kastoo daasan la arkayaa. Alxamdulillaah, taasna ilaaha ku mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan ka dhiibta ra'yigayga, aad baan ugu faraxsanahay waxaawaay ilaahay guul hasiiyo, ilaahay waxaawaay wixii ku farxaan mujaahidiintaasiiyo. Insha allah mar walba duceynayna, aad bay nooga farxiyeen mujaahidiintan. Waxaan leeyahay u gurmada muslimiinta, u hagoogta diinta, huriya cadowga, wacuna sida dugaage. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho. Arintaas ay weerarkaas ay mujaahidiinta ay qaadeen, haddii aan nahay dadka ku muslimiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho, aadi aad ayaan ugu faraxsannahay. Walaalaha mujaahidiinta, waxaan leeyahay meel walba ay joogaan, cadowga ilaahay meel walba ay joogo inay ku beegsadaan. Arintaasna yacni waxay caddeyneysaa gaalada jabkeeda, khaasatan Itoobiya jabkeeda ay caddeyneysaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa in muslimiinta meel walba ay joogaan uu guuleeyo, gaaladana uu jabiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abshiru watubashiru yaa ayuha almujaahiduun fii kulli makaan wakhaasatan fi soomaal. Wallaahi waana farax geliseen, waxaanu ku faraxno oon maaragtay maxaan ku raadahay qalbigu ku raaxaysto ayaad maaragtay maxaan ku raaday dhagahayna aada maqashiideen. ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay maxaan ku raaday waxaan ka baryayna inuu idiin siyaadiyo sharaf iyo cizi, sidaad maaragtay maxaan ku raaday diinta aada ugu yeesheen cizi iyo sharaf ay gaalada ku hibaysato. Annagana waan ku faraxsannahay, waan ku faraxsannahay dee macina mani, laakiin macina waxaan ku nahay qalbiyaasha ayaa idila jira, qalbiyaasha idila jira. Waa naga farxisan, ilaahay idinka farxiyo. Guusha insha allahu way bilaabatay, way bilaabatay, way bilaabatay, way bilaabatay. Maasha allah, maasha allah, maasha allah. ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay maxaan ku raaday waxaan ka rajaynaynaa kuwa iyo kuwa kasii badan gorguurte gorguurtaan rajaynaynaa mar kale in maaragtay maxaan ku raaday iyo mar saddexaad iyo mar afaraad in maaragtay insha allah dhulka lala jaro. ilaahay subxaana wa tacaala ayaana la jari doona insha allah. Waana rajaynaynaa insha allah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idin rajaynaynaa guul, guul, guul, guul baa idin rajaynaynaa insha allah. insha allahu maaragtay maxaan ku raaday saa qalbigeena murugta uga saarteen ood farxad maaragtay maxaan ku raaday caawa iyo maanta aanu maaragtay waxa weeye aanu meel aanu taga, meel aanu taga aanu layah. farxaddaas maaragtay maxaan ku raaday waa meel alla xaggiisa ka imaatay. Suma mujaahidiinta إن شاء الله خير بدنا إذن رجعين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا شقالها إذا عد إسلامي جاي الفرقان يردق استيالك كحرا إذا عد إسلامي جاي الفرقان والله يا دي أنكهر له أدبان وقفر حي ووحن فيلي الحمد لله اللي تحقيقي بمهادي إسكاله وانا وحلو بحنا إن وذي فيليني baldiyo booliska insha Allah galayaduna waa baa wax loo baahnaa dhibaatooyinka muslimiinta u geysteen baa loo ogyahay shacab muslimina ducaad muslimina si u dhibaateen alxamdulillah ragisaasiyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa noo bariyayna inuu koryeelo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubtoodi dhaafo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala iska saaciido aad baan ugu farxay wallahi dareen oo waxa way farxadan aadeen baa gashay markaan arkay insha Allah khair badan oo ka rajaynayna ilaahay tu dhaha السلام عليكم وحيا هيان قار كميدا دغستياشا او ارادودا كاسو ديبتاي سويردي iyo wixii ku dhacay ciidamada liyo police markana aan siiyo en colonel abdul qadir sida uu sheegay waas muxyiddin ciidamada liyo police ee joogay xuduud beenaadka sida yeed iyo aato iyo meelaha la midka waxay difaac iyo garab iyo gurmad u ahaayeen mar walba ciidamada Itoobiyaanka ah ee haysta baydhabo oo kale iyo sidoo kale degmooyinka kale gobolka Bay iyo gobolada Bakool sida Xudur sahayda ayaa halkaasii ay kala soo gudoomayeen mar walba marka darbaaxadan ku dhacday ciidanka Liyo Police iyo gumaadka loo geystay dareen noocee ah ayuu ku abuuraya ciidanka asliga ah ee Itoobiyaanka ah ee haysta qayb ka mid ah Bay iyo Bakool arinta ayada horta waan u gudbayaa laakiin wax yar waxaan rabaa inaan ku dafo Franceska calanka laga taagay Itoobiya iyo maaha markii uu horeeyay ama qofkii uu horeeyay waxaan sameeyay Soomaaliya oo xabaareedka calanka taagay Soomaaliya marka ayada uu ku sheegayo ay qabteen magaalada ayada lafteeda oo yeed waxaan la socday nimad barashadeen dibi jiray oo xasaasiyad shirin jiray oo cabdilaahi ciidamada soo barakabida markii caalamka meesha ka taaganayeen oo magaalada burxoosh meesha laga kasoo raacay meesha la yidhaahdo balanba lafteeda markii axmaaradu ay galisay guldhow cabdilaahi baa la socday caalamka Itoobiyaana laga taagay waa loogii tobanada dowlad ka ahay wax xalus uu shaqaystaa oo markaa sheeganaya Soomaali ama maartay ciidan aan noqdo ama shacab aan noqdo oo xataa maanta bilaabanaya ma ahay waa wax soo jiray oo lala dagaalamayo oo dowladihii hadda dhacay oo ay hortaagnaayeen oo xataa markii dambe dhulkooda ay ku dareen meydan qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya oo aqli siiya ama talad siiya ajnabiga koontarada ku ah Soomaalida jiritaankeeda xukunkiisu waa dulsooda shaaya hantiisa lala wareego sharcigaasi ka dejiyeen oo ka yaalay waxa maartay nimankan looga horreeyay Cabdilaahi Soo markii dambe madaxweyne sheegtay axmaaradu kan dejiyeen soo dandaaminayeen waagaas ayar ilaa iyo dowladdu ay ka dhacday intaa ay dabada ka soo wadeen bay wadasho keenayeen madaxweynaha tahay oo ay ku soo galbiyeen marka waxaani wax ayaga maartay looga horreeyay dad dalka asuurtiisa wax ku soo bartay oo raasiya loo diray oo taraasiin laga digay oo korneel la gaadsiiyo maartay lujuud lagu bixiyey oo qaabkaas u dhaqday axmaaro ilaa muqdisho geeyay kuwan ribaadiyaha oo hadda qoryaha la soo siiyey wax hadda lala yaabayo ma aha taas intaasan wey tagaya midda labaad meeshaan ayada dabeecadaha dhulka kulley markii laga hadlayo xagga ciidamada laba qaybood ciidamadu tarakishoodu ay ka koobmaan ama ciidanka laftiisu qayb leera academy oo kuliyadaha kasoo baxo magaalada inta ku koreen oo iskuul ku dhameeyeen oo jaamacad kasoo baxeen kuliyada gala oo saas maarta ciidamada kusoo galay iyagoo tarkaala oo leel tarkaal kasoo baxay iyo qayb inta dabla ka bilaabeen oo ilaa alif ilaa sarkaal xigeen waday oo sarkaal ku noqday markaas tagana darajo sare ciidamada ka gaara ninkan marka maarta alif ama dablaha ka bilaabay ama ciidanka kasoo galo sarkaalka ku noqday wuxuu aad ugu dheereeyaa oo lagu weydiiyaa dabeecadaha dhulka uu ka shaqeyn karaa waa nin maarta dhulka iyo dhaqankiisa iyo waxa aad u yaqaano meeshaan iyadaa marka hadda aan ka shaqeynayno dabeecadaheedu waa nooc ka duwan dhulkan hadda anaga caadiga aan joogno waxaa jiro dhul buura ah oo kasoo bilowda meesha la yiraahdo lukolkeeda kasoo bilowda ama bangool meesha la yiraahdo kasoo bilowdo xaggana waxay tagaan ilaa mustaxiil korkeeda ceel berday dhaafaan buura haya buuro silsilada oo waxa weeyaan hal sida waxaa laga yaabaa markaad socoto 100 kilomitr ama 200 kilomitr ama 300 kilomitr ilaa hal sida hesho oo ama baabuur u mari karo ama geel mari karo انت كلا حتى وفبني هذا المال المرملة هذا الناس عن مركز اللي بتشد شد ناس اللي راه بقدول كسر اللي حضر أو ناس اللي راه صامرة اللوك بقدول صامرة اللوك وكركتوا قلا منه وكسر بحر ناس اللي راه باري حسوا قلا يد مسوا قلا ودي كان سوى برحص صامرة لو هذا شد أيوه أيضا واستعمال كراء صحي لما رين كراء اللوك بول كراء أيه كتير وحيث هاي مركز مر مهمة وإذا ما نقدها سؤال كتير وأولي بتشو غيت أنا تبايع بكل يقدر إلا يتأكلين سوى مرتاح هذه مركز مركز هتبقى حتى خطر كتير صحي ده أبو ناشا سوى مر لهيد إن استعمالان ورجال الدول ومران عيو حاجة بندوا تشو قليان يعندي أرى الله استعمال الله في من مغنيس لكن في شيء كاسبه غير أن كل جزء كتير صحي يقول مبيسو هلف كتير مركز هذا مركز استراتيجي وطاح وطاي ugaas muxyiddin ee deegaanada yeed iyo aato markaan eegno ee ciidankaasi ee Liyu booliska intee bay la eegtay xogta aad ka hayso dhibaatada ay ku hayeen dadka deegaanka kuwan Liyu booliska leeyahay ciidamada ah oo magacyo ay badan yihiin daqaabayna waa loo isticmaalaa daqaabay markii la yiraahdo deegaan waa dhulay oo waxa arkaas kuuna hadii kulli yaraan iska arado oo saasa oo wadan oo la ugu deeshay in bay ahaayeen deegaanada oo dhakool ka mid ah ama yeed ha ahaato ama elberg ha ahaato ama miraha hadda laga saaray oo sidaas oo kale ahaato ama miraha ayaga ay ku dambeeyaan ha ahaato dhibaato fara badan ayay ku hayaan kuwa waxaa ka mid ah in qofka maxkamad la'aan kulli maxkamad oo nabad jirtee hadda waxa ay sheegin jiray aanan ahayn qofku yiri waxa la dilo qofkii maanta waxay ku waayaan ay jiraan kii kalandi ay iska dhaafaan wax ka helaan ay iska dhaafaan qofkiigan dee gabadhii ayaga ay geliso abaheed iyo hooyadeed iyo ninkooda ayadoo la joogo la iska wato oo deegaamada waxay ku sameeyaan maxayba qofkiigaas ay sameyn jireen waxa kale oo dhibaatada ay sameeyaan kamid ah magaalooyinka oo kale dhibaatooyinku waxay ku sameeyaan dadka waa loo yeeraa maalintii sida hadda oo kale ama sabtigii sida kaniisadii oo kale dadku way fasaxaan dadka saas weeye oo soo jimcay oo kale yihiin way ku sugan gabdhaha way ku sugan dadkana way dilaan way roo yaraa qofka waxba la weydiistaa tusaale ahaan hooska lacagba laga qaadaa marka dhibaatooyin ka sameeyaan waa tahay inta aanan sii ambaqaadin niqaashka waxaan jeclahay inaan milicsanno qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay ku caanbixeen ciidamada Liyu booliska gaar ahaan xuduud beenaadka ee dhirka badan ay ka geystaan kuwan idinku soo maqan waa qaar ka mid ah dhibanayaal ka cabanaya Liyu booliska iyo dhaqamadooda waxaan ugu dhacay dhacdo xun oo fool xun oo aan muslim ilaahi loo geysan baan ugu dhacday waxa ka mid ah annaga waxaan dal ka soo baray ka cashay ka handhaale ilaada cadeer baan dal ka soo bax dal ka soo baray ka cashay ka handhaale markii dal ka baray ka cashay oo dadkii muxuu ahaay laga baray ka cashay Soomaaliye baan galnay Soomaali anagu ku jirna yaa dal kaga daba yimid baraagahaydii iyo wax alla wixii muxuu ahaay umad aan muxuu ahaay ka dhuuyoon jirnay waa la baabashay waxa baabashana waa Itoobiya iyo ciidankeeda Itoobiya kulaysay waxa kulaayay Nayuuba kulaayay dhibaatadan waxa ay ka dhacdayna waa deeqlo waxa geystay waa dawladda Itoobiya iyo Kelil 5 maamulka Kelil 5 oo madaxda u yahay Mustafa Aktar agoontii ay shala kulaayeen ay suuga la dhaceen oo ciidamada Itoobiya dileen baraagii marastu lahayd oo nimankii dadkii halkaas aabayaashood ay ku dileen ay lahaayeen waa kuwa arkaysan oo hadda idin muuqda oo dhibaatada ka muuqato oo la dumiyay dal Itoobiya ma wax ay galabsadeen lagu ma burburin waxa kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dad dhibaato kala kulmay ciidamada Liyu Police sidoo kale waxaa jira askari ka goostay ciidanka Liyu Police oo qayb ka ah askarta faraha badan ee dhaqan xumadooda arkay isla markaana garwaaqsaday inay isaga soo tagaan askarigan waxa uu ka waramayaa arrimo cajiib ah oo ku kalifay inuu isaga soo tago ciidamadaasi Liyu booliska ee u shaqeeya xabashida qodobada laba qodob baan kaga soo tagay anigu oo dhibaato qodobka koowaad waxa weeye mid anaga nagu haysatay oo maadaama anagu aanahay dad islaam qodobadaas waxa kamid ah ayadoo nala ogoleyn wax la yiraahdo salaad qodobadan kaga soo tagay kamid waxaan kaloo ka mid ah iyadoo markii xoolaha la qalanayo kale dee aan magaca la yidhaahdo Itoobiya ha xorowdo lagu bireeyo midnaha Itoobiya ha midoodo baa lagu bireeyaa. Qodobadan kaga soo tegay taana waa ka mid. Deegaanka aan joogayna dhibaatooyin fara badan uu ka geysteen oo xasuuqa oo dadka shacabka odayaasha waayeelka loo geysan jiray way ka jireen waana kaga soo tegay. Dhibaatooyinkan kaga soo tegay qodobka koowaad taa waa taa markii aan soo tagnay aniga waxaa laga soo qaaday imey waxaan la soo qaaday halkan gudka la keenay dhibaatooyin fara badan way ka geysanayeen oo dadka shacabka loo geysanayay iyadoo shaar loo gashanayo laleeyahay waa nabadiid. Dee intii aan joognay anagu dhibaatooyin badan aan ku samaynay dadka kuwa la gowracay oo caruur kuwa faas lagu gelay guryo la gubay dhibaatooyin fara badan daan anagu ku arkay oo dadka shacabka loo geysanayo. Saa darteed maadaama anagu aan arkay wax diinta islaamku ay sheegeen ayyihiin waxaanu qalada saa darteed qodobada aan kaga soo tegay kuwa weeyaan ilmo la gowracay dad faas lagu jarjaray kuwa aqalkii guryihii ay ku jireen lagu gubay oo amar ay ku bixinayaan saraakiisha ciidamada ugu sarreeya sida sargaalka ugu sarreeya ciidanka hadda meeshan joogo oo howlgelyaha guud la yidhaahdo ninka la yidhahda Mustariiq sida ninkaas oo kale saraakiisha kale ka mid yihiin korneelka ciidamada hogaaminaya Suban Cabdikariim amar cad oo subax waag markuu buri waxaa amar cad oo la bixiyey oo ahaa inaan nafla arka la dhaafin. Markii aan arkay dhibaatooyinkaas oon ka hadlay oo liyay wax la dhaafayo ma jiraan waan arkay nin weyn mid yar caruur hooyo waayeel guryihiina la gubayo aryihiina la iska qalanayo dhibaatooyinkaas markaan arkay anugu waan u adkaysay waayey diinta islaamku waxay u gashay inay saahin markii aan arkay saa darteed waan iskaga soo tegay. Waxaan ka howlgelayay ismadhaqo balidiig iyo ilaa laba baar inta u dhexeeya ayaan ka howlgelayay. Kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah ciidamada kasoo goostay ee askarta liyu booliska kadib markii uu arkay dhaqan xumadooda. Qaybaha dambe ayaan dhegeystayaal ku dhownahay oo aan ku falanqaynayno dagaaladii Yed iyo Ato. Colonel Cabdul Qadir Axmed Nuur, Itoobiyaanka Yed iyo Ato oo kaliya ma ahan deegaanada ee gobolka Bakool ee ay ku sugnayeen ama degmooyinka hadba ay ku soo siqayaan ee xuduud beenaadka waliba ay ka soo tallaabsanayaan min waqooyi galbeed ilaa balad xawo agteeda ayaa tartiib tartiib ay ugu soo siqayaan. Maxay tahay istaraatiijiyadda ay ka leeyihiin iyo sababta ay uga beeraan ciidamadan ee liyu booliska la yiraahdo? Nani Itoobiya horta laba ujeeday ka leedahay arrintan. Mid weye horta waxaa Soomaalidu ku maamaadaa nin islaantaada raba gabadhaada hool laguba karo. Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliya kuwigeedaba inay qabsato oo waxaa jiray kolley sida taariikha la socoto xilli xiliyada ka mid ah oo nin boqora Itoobiya intuu ciidamo qabira ciidamadii markay marayaan gobolkan gobollada dhexe meelo ka mid ah ay laba nin oo jawaasi saara laba sulbaana ay wadeen ciidanka axbaarada ee socdeed ciidankii iyo fardii iyo dhulkii ka jirada baabe-een ayaa ninkii ciidanka watay ta ciidii balcad qaaday buu wuxuu geeyey ajisaa markaas wuxuu ku yiri Itoobiya ka talinayay ciidankii iyo qalabkii waxba iga dhammaadeen laakiin waxaan wadaa ciidii magaalo madaxda mustaqbalka Itoobiya meesha la yidhaaha balcad. Itoobiya carada ayada ahayd waxay ku shubtay bahal la yidhaahdo ashuun oo maaragtay waxaan xafiisyada la dhigo markii fiyoreyaasha ay xafiiska ka dhigtaan dadka madaxda ayaa ciidii balcad ay ku shubeen calankii Itoobiya la furay. Mustaqbalka madaxda Itoobiya balcad baa ku qoran. Horta ujeedada ay ka leedahay Soomaaliya aslan inay qabsato oo ay dhulkan Soomaaliyeed iyo ummadan Soomaaliyeed Itoobiya ay gumaysato ayaa ujeedadeedu tahay. Hadafka koowaad marka qofku uu rabo inuu meel tago dad dal aqoona oo dadka ayaga yaqaano oo dadku yaqaanaan inay ka didiin waa inay ka haystaan iyadoo ku sii maraan meeshan dal aqoon bay horta u wataan. Midda labaadna qofku markuu maaragtay tubaale markaan soo qaato uu maaragtay xaraaso rabo ama beerleyahay ama wax haysto iyo waa inuu qorto. Iyadaas waxay ka caawiyaan inay ka eliyaan waxa kaloo beerta soo weerarhayo inay u fududeeyaan inay wax u qabtaan inay u fududeeyaan inay wax uriyaan raadka tusaan. Dadkan marka dadka Soomaaliyeed isku jirkiin yihiin Soomaalina loo qabo dabeecadii iyo dhaqankii iyo jirkii ummadiina yaqaano waaye marka ayagana inay dadkaasi ay u noqdaan dadkii dalaqoonka ahaa oo dadkan maaratay utalilaa inay helaan waa iyadana qodobba. Qodobka labaad waxyaaba waxaa jira gubeynta isticmaalo la yidhaahdo qayb iyo xukun ujeedooyinka Itoobiya ay ka leedahay kuwaasaa ka mid a markaan wax ka soo qaado. Waxgaag gabagabadii ayaan soo gaarnay waa hal su-aal oo idinka dhexaysa saddexdiinna waxayna tahay mar hadii Itoobiya ay cadaawadeedu caddahay oo dagaalo taariikhi ah ay soo kala dhexmareen iyaga iyo Soomaalida ilaa maantana aan ognahay in qayb ka mid ah wadankiiba ay gudaha u soo galeen oo ay haystaan ciidankan ee Liyu booliska ee dhulka Soomaali Galbeed intooda badan laga qoray ee dan ma ugu jirtaa inay dhintaan oo lagu gumaado iyagoo calanka Itoobiya uu ka dul taagan yahay isla markaana difaacaya in xabashada Itoobiya aan ku horeeyo ugaas muxuudiin maya adoon iyo aakhiro midna gaarsiin mayso dunida dhaafna uma jirto sababtoo ah qofka walaalka shirka uu sheegay waaye qofka ardii waardiya haduu yahay waardiya wixii la siiyo baa sa qaataa hadii la qadiyaan dii isaga wuxuu leeyahay cabaad uu leeyahay uu cabaadaa abaadkii wax ku sheegto waxay sii intaasaan ku qabtay abaadkaasuu leeyahay hadii loo diidona dabadaba xaraato laga lasan horay socdo haddii kalena dii wax la siiyona taasuu ku joogaa laakiin adduunya waxay leenahay asalkiin iyo aabihiin iyo awowgoodii iyo waxays idin dhalay sidaan ognahay iyo deegaanka deegaan muslimiin waaye dad Soomaaliyeed baa degan oo qaraabo ah oo nalada shay baa wada degan ayaga kuwaan way radoobeen mooyaane markii hore deegaaladan unbaa u dhiibteen mooyaane markii hore dad muslimiin ah oo way radoobeen waaye afirkiina saas u ahaa marka waxaan leeyahay intaana askariga Itoobiyaanka xaraasa ay u noqdaan udhikar ay u noqdaan oo xaraasa ay u noqdaan asagana gobolkii iyo Ardasaba halkan ay ka difaacaan Ardasa sababta maanta ee xaaladeedu aan la soconaa meeshay marayso Itoobiya gudaheeda inay kala jabtay inay burburtay qoomiyad qoomiyad isku haystaan kelinka laftiisa ayaa qeyb waxa ka haysto dagaalka ka socda dhankan la yiraahdo amaarada xaggaana dagaal waa kaga socda ayaga isku dirtay Itoobiya ma isku dirtay marka intaas oo dhan waxay leedahay inta kursigaas unbay ku ilaashadaan oo federaalka ku la yiraahdo markan waxaan leenahay wax hadana uma jirto naftoodana way ku ilaaksimayaan adduunyada aakhiradana way gafayaan naftoodana jeetaa meeshay ku baxday waxaan leeyahay dad adduunyada aakhirani habeelina waxaan iska daayo muslimiinta soo gaara dadkiina u tura oo ilaahay soo la qalay waa tahay nabadon guuleed isla su'aashaas dan ma ugu jirtaa Liyu booliska inay u dhintaan iyagoo difaacaya qadiyad Itoobiyaan tani uguma jirto horta dad adduunya ka heli mahayaan Itoobiya Itoobiya dabkaasa oo hadii la aad u liita hadii la idin weeyo idaacadaha haddaa dhegaysata hay-adahan ilaaha caawinaan bixineyda waxay ku tuuslaan inahan bilahan intaasoo mitri tan oo maaragtay raashina haddaan loo geyn malaayiin intaasoo kun malyan baa baqtinaysa gaajo u dhimanaysa oo Itoobiyaan Itoobiyaana qof horta dheef ka hela ama lacag ka hela ama xoolo ka hela mana sheegin adduunka saasaan dani ugu jirin aakhirana dani uguma jirto way ku naartagahayaan gabdho muslimaa waxay kufsan hayaan gaal bay u hiilinayaan marka hadda gaalkiibu la mid yahay oo maaragtay waxba kama sokeeyo waaba ka soo xun yahay murtadiin weeye haddii dagaalka lagu qabto dabaqoodigaas ee Liyu booliska ah iyo gaalka hadday ashahaataan gaalka la dili mahayo si un baa loola kala maaragta ama la irsa ama maxaad isugu bedel laakiin kan dagaalka haddii lagu qabto boqol jeer hadduu ashahaato sujuuddaa lagu dhufanayaa midda kale barnaamijkan barnaamij dheer oo gaalo bani ka midaysan tahay weeye in Soomaaliya Itoobiya qabsato madaxweynihii Maraykanka Reagan markuu xilka ka degahayay wuxuu ku qudbay anigu xil dambe kusoo noqon mahayo Itoobiya waa 8 milyan hal kilomitr oo badahana ma leh Soomaaliyana ma aragtay waa 10 milyan 3,300 intaas oo mayl oo badahay haysataa taas yaan adduunyadu aqbarin wax la aqbari kara ma ahane badaha Soomaaliya wayn Itoobiya la dejiya wax laga siiya marka barnaamijka waa barnaamij gaaloo bani gabaal ka soo raacayso isku baxaysatay hadee warkii markaa soo goobana dabaqoodigaas dani uguma jirto Itoobiya wax Itoobiya dan ka helana hadee lay kudunayo lama arag saacado yarba cagta saala hadee lay kudunayo loo marinaya mana u malaynaya ilaahay idinkiisa inay aata iyo kusoo noqon hayaan iyo maaragtay iyad kusoo noqon hayaan waa tahay Colonel Cabdulqaadir adiga ayaa noo soo gabagabeenaya waa isla su'aashaas Liyu booliisku dan ma u tahay inay ku baaba'aan oo ay ku dhintaan iyagoo difaacaya danta Itoobiya maya waa maya way taas qofka safiirka xataa uu garan karaa in qof Soomaaliya Itoobiya uu difaaca ama uu la shaqeeyo inaysan wax fasaalaha ugu jirin qofkasta uu garan karaa. Laakiin Soomaalidu niyo waxay gashay khalaadyo fara badan oo laga soo bilaabo xilligii maarti aydii ilaa abtunow waa kama baxdaba Soomaalida markaad tirisa khalad. Gobolkan hadda markii la calaamadeynayo oo gacanta Itoobiya waxay ka wareeleen iyada oo dhulka la calaamadeynayo xataa maysan ogeyn in la qeybiyey. Markii labaad oo Ingiriisku uu maarti ku wareejinayena wuu weydiiyey su-aal wuxuu yiri inta aad ka gaaraysaan xornimada maanaad gaarsiiyeen yaad dibnaan la qaxay dhahan caddaanka aad kaga karayna ninkaa midow afkaanka aad ka karayna ninkaa noogu diida wuu xanaaqay markaa sidaasuu qalinka ugu dhufay Itoobiya gacanta uga geliyey. Marka saddexaad oo khaladka ay sameeyeen waxay ahayd markii Itoobiya burburtay oo kuwii jeeraaya waddanka soo galay qoreen in dalku uu yahay federaal ninkii rabana uu goyi karo oo cod uu ku go-ayo sadan xabad dhicin. Eritrea markay kooyday inay waxay iyaguna ay ku dhawaaqaan inay go-aan oo Soomaaliya ay ama raacaan ama kelmad ka istaagaan bayna sameyn Itoobiya iska dibu fadhiyeen. Waxyaabaha kale oo iyadana la ogyahay waxaa ka mid a Soomaalidu meelaha masiirka Itoobiya looga hadlayo inaysan teginba Atland haday baarlamaan noqoto, hadday noqoto dowladda sare, hadday noqoto meel kasta oo masiirka Itoobiya looga hadlayo qowmiyadaha Soomaalidu dadka taga oo saamaynta ku Atland ka mid maaha. sidaa darteed wax dan a oo ugu jirta in Itoobiya maanta ay difaacaan ama ay daba istaagaan majirto. Marka khalaadadii hore jiray oo dhici jira inbay weli daba taagan yihiin now hadda waxa taagan oo lacaakeynta waa in ayagii oo dadkoodii la laynaya haddana ay Soomaali kale soo aadaan ama laayaan ama la yidhaahdo ilaaliya gobolka City. Waxaad ogtahay in Soomaalida hadda lagu xasuuqay oo cantarta xasuuqayso oo dowladdii Itoobiya ee federaalka ayna ka hadlaynin oo ciidamadii federaalka dadkii la laynaya aynaysan ka celinaynin. Soomaalidii walaalahooda masaakiinta ah oo burbursan bay soo aadayaan oo maarata ay leeyihiin difaacayna dadkii ayaga ay ka dhasheen oo gabdhihii iyo hooyooyinkood iyo walaalahood iyo aabahood bay waxayna dilayaan waxna kuufsanayaan. Marka waxaan usoo qaadan karnaa tusaalaki la yidhaahdo markii dowladuhu ay rabaan inay samaystaan ciidan calush u shaqaystaa waxaa lala gala heshiis. Heshiiskaas badana waxaa aada u isticmaalo oo laga helaa ciidamada noocaasa Faransiiska oo kale iyo Ruushka oo kale. Ninka ciidamada calush u shaqaystayaasha wato iyo dowladda markaa shaqada wadato oo wax loo samaynayo waxay ku heshiiyaan in dowladda dalka loo qabto oo danaheeda loo ilaaliyo oo waxay doonaysaa loo soo qaado. Ninkan calush u shaqaystaana waxaa la saxiixaa wuxuu arkay inuu dilo, naagtu arkay inuu kufsado, wuxuu arkay inuu bililiqaysto. Sharci waddanka ka shaqeynayna aan la keenin maxkamadayna qabanayn. Nimankan marka waa calushood shaqaystayaal ha fiirinin adugu kalarkan iyo afkan soomaaliga lagu hadlayo. Nimanku ma aha Soomaali, waa calush u shaqaysta, waa kuwii Kuuba oo kale haabaana ka iman jiray oo Soomaaliya la dagaalami jiray Itoobiya la socdo oo kale, waa kuwan raashiya oo hadda ka dagaalamaya meesha la yidhaahdo Liibiya oo ay maarata andow Turku garaaceen oo kale, waa kuwan Faransiiska oo Afrikada Galbeed ka dagaalama oo hadda dadka muslimiinta iyo bidaayinta la dagaalamahayo. Nimankaan marka waa niman calush u shaqaystayaala oo nimankaas Itoobiya u shaqaynaya, oon Soomaali dan ka lahayn, oon hoyo dan ka lahayn, oon aakhara dan ka lahayn, oon qadiya dan ka lahayn. Marka halkaas aad nimankan ka eegaysaan moogiyaha eegina waa Soomaali Galbeed iyo Soomaali hadiina waagana ka baxay. waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeynay dagaaladii ka dhacay Yeed iyo Ato, waxaana nagala qayb galay Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur, Ugaas Muxuyuddiin iyo Nabadoon Guuleed oo kamid a labaduba oo xagaradka Soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.